forsvinder. Det er skønt, at dig er venner. Nu en som man rigtig kender. Du skal glemme triste minder. Husk at vinter bliver til vår. Ret glæder tit man finder. Blot man høster, hvor man så. Fyld dit liv med skønne minder. Fyld din dag, før den forsvinder. Tidt i maj, et svære stunder. Kan et barns smil blive et under. Hvorfor gå med sure miner, når det gør så godt at le? Hvorfor gå på slappe liner, det er ingen god idé. Fyld dit liv med skønne minder. Fyld din dag, før den forsvinder. Sæt lidt mere lys på livet. Aldrig gå og vær op hive. Hvorfor gå omkring og sukke, smige lidt og vær det glad. Hvorfor gå omkring og mukke, kom og lad os hjælpe sad.